NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Er zitten grenzen aan de vrijheid van onderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad in een nieuw advies. Ik praat zo met de voorzitter van de raad. En ja, gisteravond was er natuurlijk de grote storing. WhatsAppen en Facebook en Instagram waren onmogelijk te bereiken. In Nederland waren behoorlijk wat mensen even van slag. In Brazilië had het grote gevolgen. Straks meer. Nu eerst het NOS-journaal. Jelle Visser. Er lijkt een eind te zijn gekomen aan de trend van een dalend aantal positieve coronatests. Afgelopen week was het aantal vrijwel gelijk aan de week daarvoor. In de week daarvoor werd nog een daling van 12% gemeten. Ook andere cijfers duiden op een voorzichtig stijgende trend. Toch is het te vroeg om de stijgende lijn in verband te brengen met het loslaten van de 1,5-meter-regel. Redacteur Bas de Vries. Ja, dat kunnen we nog niet zeggen. Dat duurt meestal een week of twee. En het is op 25 september dus gebeurd. Dus dat kunnen we pas de komende week zien. Het heeft waarschijnlijk eerder te maken op dit moment, de cijfers die je nu ziet, met de opening van de scholen bijvoorbeeld eind augustus. En van de universiteiten. En van het feit dat het weer wat slechter weer wordt. Iets herfstiger. Dat we weer iets meer binnen zitten. Gezellig dicht bij elkaar. Opmerkelijk is verder dat ook bij het aantal ziekenhuisopnames er sprake is van een licht verslechterende situatie. VVD-corrivé Johan Remkes blijft betrokken bij de kabinetsformatie. Samen met Wouter Koolmees van D66 gaat hij de onderhandelingen begeleiden tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat Remkes opnieuw informateur zou worden, ging al even rond, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Ook omdat hij toch vorige week best knap een doorbraak heeft geforceerd in de formatie die al een hele tijd stil lag. En Koolmees is al verkenner geweest. Dat deed hij samen met Tamara van Ark, die toen nog minister voor medische zorg was. Dus beide zijn gepokt en gemazeld in Den Haag. En in die zin is het geen verrassing dat zij nu de volgende fase van de kabinetsformatie gaan begeleiden. De twee moeten nog wel officieel worden aangesteld. Dat gebeurt waarschijnlijk vanavond als de Tweede Kamer praat over het eindverslag van Remkes over de vorige fase. De drie aardbevingen gisteren in Noord-Groningen hebben geleid tot meer schademeldingen dan gemiddeld. Tot het middaguur kwamen er 15 meldingen binnen van schade of mogelijk acuut onveilige situaties. Twee bedrijven die frituurvet ophalen en recyclen zijn door de autoriteit Consument en Markt beboet wegens kartelvorming. Ze hadden verboden prijsafspraken gemaakt over de inkoop van frituurvet om zo de aankoopprijzen laag te houden. De boetes bedragen in totaal zo'n 4 miljoen euro. Een man van 35 uit Amsterdam heeft een gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus gekregen en een taakstraf van 60 uur. De man maakte filmpjes van agenten en zette die op YouTube. Demissionair minister Hoekstra noemt zijn investering in een bedrijf dat was gevestigd op de Britse Maagdeneilanden onzorgvuldig. Dat zei hij tijdens het vragenvuurtje in de Tweede Kamer. Hoekstra zegt dat hij niet wist waar het bedrijf gevestigd was en dat hij zich daar beter in had moeten verdiepen. Maar hij benadrukte dat hij zich aan alle regels heeft gehouden, vertelt verslaggever Roel Bolsius. Hij zegt dat hij de investering ook altijd heeft opgegeven bij de Belastingdienst en dat hij transparant is geweest bij het aantreden als minister van Financiën. Ja, en om kracht bij te zetten dat hij geloofwaardig als minister van Financiën dit soort constructies bedwingen, zegt hij dat hij met de staatssecretarissen ook in Europa, maar ook in Nederland stappen aan het zetten is en echt aan het werk is om dit soort constructies de kop in te drukken. De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk moet drastisch hervormen om in de toekomst seksueel misbruik te voorkomen. Dat zegt een onderzoekscommissie. Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 70 jaar zo'n 330.000 kinderen zijn misbruikt door onder andere priesters in de Franse Katholieke Kerk. De commissie kwam ook met 45 aanbevelingen om misbruik te voorkomen, zegt correspondent Frank Renaud. Eén daarvan is om met een regeling voor schadeloosstelling te komen voor de slachtoffers. Maar, zegt de commissie, de kerk moet er zelf ook aan zelfbezinning gaan doen. Religieuze wetten, het kerkrecht moet aangepast worden. De kerkleiding moet hervormd worden. Allemaal om te voorkomen dat dit soort drama's opnieuw gaan gebeuren. En dan het weer, bewolkt en regenachtig. Later vanuit het westen geleidelijk droog. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht buien. Ook morgen weer buien met lokaal onweer. Later op de dag ook af en toe een zonnetje. Het wordt dan een graad of 15. Vanaf donderdag wordt het droog met wat meer zon. Ook wordt het iets warmer. En op de weg, hoe zou het daar zijn? Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Lara. Ja, het is druk op de weg. 450 kilometer staat er. Staat weer veel file op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. Merk je onder andere op de A27 en de A15 richting Rotterdam, maar ook op de A4 richting Den Haag. Zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd? Op de A2 eentje van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Alles is daar van de weg, maar vanaf Budel is de vertraging nog wel ongeveer een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk gebeurde ook een ongeluk. Daar is de weg ook weer vrij, maar vanaf Schiphol staat 22 kilometer file. En daar heb je nog een uur vertraging. De A44 is erg druk van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp heb je al een half uur tijdverlies. En dan verderop tussen Oegstgeest en Wassenaar ook nog een half uur. En dan is er ook nog een weg dicht vanwege een ongeluk. Dat is de N50 Zwolle-Emmenoord. Die is in beide richtingen dicht bij Ens. En dat gaat waarschijnlijk nog 3 kwartier duren. Ster. Morgenavond in Close-up. Een documentaire over performancekunstenaar Marina Abramović, die in haar verleden duikt tijdens een bezoek aan haar geboortestad Belgrado. Marina Abramović in Close-up. Morgenavond om 11 uur op NPO 2. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. NOS NTR. In maart van dit jaar werd bekend dat op een streng christelijke school leerlingen gedwongen uit de kast moesten komen. De Vereniging Gereformeerde Scholen verdedigde dat. Dat is een mening, dat is een opvatting, dat is een geloofsovertuiging. Die delen wij als scholen met de ouders, met de kerken. En daarmee discrimineren wij niemand, maar we hebben een overtuiging. De Onderwijsraad adviseert nu om grenzen aan de vrijheid van onderwijs te stellen. Nieuws en Co. De kern van vrijheid van onderwijs moet blijven bestaan. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies grenzen stellen, ruimte laten. En dat zegt ook meteen alles, want aan vrijheid zitten grenzen, is de conclusie van de Raad. Voorzitter is Edith Hogen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de bedoeling van dit advies? Waar is het een oplossing voor? Ja, met dit advies grenzen stellen, ruimte laten. Wil de Onderwijsraad meer helderheid verschaffen over hoe we kunnen omgaan met artikel 23 en de vrijheid van onderwijs. Want de verwachtingen aan scholen zijn onduidelijk en ook de overheid of overheidsinstanties die zijn echt zoekend. We zien aanhoudend discussie en debat over artikel 23, uh-huh. Naar aanleiding van incidenten en ongemak. En met dit advies willen we meer vaste grond geven. Oké, en het verwijt is afgelopen jaren dat sommige scholen de vrijheid van onderwijs hebben gebruikt om kinderen niet mee te geven wat ze nodig hebben. Dat is ook wat u ziet dus, dat concludeert u? Wat wij in het advies zeggen is, baken helder af wat mag, dus waar ruimte is voor pluriformiteit, voor levensovertuiging, voor pedagogische visie op scholen. Maar overheid, geloof ik heel duidelijk aan, wat moet? Wat moeten alle leerlingen meekrijgen op alle scholen? Omdat we dat zo belangrijk vinden dat het een gedeeld kader is. En dat is bijvoorbeeld in ieder geval onderwijs in democratisch burgerschap. En, zeggen wij, baken ook af wat niet mag. Wat druist in tegen de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat? Geen discriminatie, geen ongelijke behandeling. En tot slot geven wij met dit advies ook aan dat de overheid zichzelf ook aan de grenzen van de democratische rechtsstaat heeft te houden en het goede voorbeeld moet geven. Wat bedoelt u daarmee? Nou, met het laatste bedoelen we dat de democratische rechtsstaat ook het handelen van de overheid begrenst. Uh-huh. En dus dat de overheid het goede heeft voor te leven. En nou, dat betekent dat de overheid een aantal dingen ook niet kan. Ik kan een voorbeeld geven. Graag, ja. Ja, gemeentebesturen, dus lokale overheden, die mogen bijvoorbeeld niet de komst van een school tegenhouden, een bepaalde school op religieuze grondslag, of de huisvesting vertragen, wat ze kunnen doen, omdat de gemeenteraad zo'n school onwenselijk acht. Want dat is niet aan, aan gemeente. En een ander voorbeeld is dat de inspectie van het onderwijs bijvoorbeeld niet de interpretatie van de wettelijke voorschriften mag oprekken. Dus die heeft toezicht te houden op basis van wat er wettelijk is vastgelegd. Oké, goed. Laten we even naar wat reacties gaan. Richard Toes, bestuursvoorzitter van het Wartburg College. Dat is een reformatorische scholengemeenschap in Rotterdam. Ze hebben vragen over het advies. Luister maar. Mijn vraag richt zich vooral op het feit dat de onderwijsraad ook probeert iets meer over grenzen te spreken van de vrijheid. Dus de grens van de vrijheid vooral meer benadrukken dan de vrijheid zelf. En ja, daar ben ik wel kritisch over, omdat je, waar ga je die grenzen precies leggen? Zijn dat grenzen die, zeg maar, de mainstream hetzelfde over denkt? Met andere woorden, moeten we allemaal door een, laat ik het maar noemen, een links-liberaal hoepeltje springen? Of hebben we wel degelijk onze eigen, kunnen we onze eigen eigenheid vasthouden daarin? En dat is een spannende, want hoe breed wordt dan uiteindelijk het curriculum ten aanzien van de eisen die voor alle scholen gelden? Ja, mevrouw Hoge, dit is natuurlijk meteen een hele interessante reactie. Want dit is, denk ik, precies wat het allemaal zo moeilijk maakt en waarom er al jarenlang discussie over is. Moet deze school inderdaad door een links-liberaal hoepeltje springen? Nee, dat is absoluut niet wat de raad voorstaat met dit advies. Hè. De artikel 23 is er juist om het evenwicht te bewaken tussen de ruimte voor scholen voor hun eigen accenten, hun eigen identiteit. Maar zoals gezegd, de vrijheid is niet onbegrensd en ook niet vrijblijvend. En als ik dan ook maar weer een voorbeeld zal geven. Wat wij zeggen is, dus geef in ieder geval die common ground, dat gedeelde, dat wat op alle scholen aanwezig moet zijn, geef dat goed mee. Mm-hmm. En daarbovenop of daarnaast kunnen scholen met een bepaalde overtuiging of vanuit pedagogische visie, kunnen ze dat meegeven. Dus een school mag bijvoorbeeld bijbelse opvattingen, humanistische of antroposofische perspectieven of een islamitische interpretatie meegeven, ja, over het huwelijk of man-vrouw verhoudingen. Maar, zeggen wij, er moet altijd eerst worden verteld wat er in de Nederlandse democratische rechtsstaat hierover geldt, de open en vrije samenleving. Dat mag niet worden weggelaten, maar bovenop en daarnaast mogen, en daar ligt de ruimte, de vrijheid van onderwijs, scholen zeggen, volgens ons geloof, volgens onze interpretatie, zien wij dat zo. Maar dit is wel lastig, hè? Want hoe controleer je dat en wie doet dat? Wat zijn momenten om in te grijpen? Laten we even wat voorbeelden erbij halen. Afgelopen jaar werd bekend dat leerlingen op een streng christelijke school, ik had net al even het voorbeeld in de opening van de uitzending, gedwongen uit de kast moesten komen. In lesmateriaal op een islamitische basisschool stond dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. Stel de inspectie komt dat ter oren of een docent en die waarschuwt, wie moet dan ingrijpen? Wat moet er dan gebeuren? Ja, nou, dat is niet zo heel ingewikkeld. Kijk. Dit is duidelijk dat het volstrekt onacceptabel is. En dit gaat precies over, vanuit de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat zijn een aantal dingen ononderhandelbaar. En dat betekent dat er niet wordt gediscrimineerd, dat er geen dwang en drang is, dat er gelijkwaardige gelijke behandeling is. Dus vanuit dit perspectief bezien, de inspectie van het onderwijs houdt toezicht. Als zij zulke dingen zien, dan kunnen zij dat aankaarten en daar kan op worden ingegrepen. Mm-hmm. Er zijn voor de overheid zeer veel mogelijkheden, een zeer groot instrumentarium om als zaken indruisen tegen de rechtsstaat, om dat aan de kaak te stellen en dat stop toe te roepen. Maar goed, dan krijg je natuurlijk discussie, want we hoorden net al de Vereniging van Gereformeerde Scholen, de woordvoerder daarvan zeggen, ja, maar dit is een geloofsovertuiging, wij discrimineren helemaal niemand als het gaat om die momenten en punten van discussie. Nou, en je ziet ook bij dit soort casuïstiek die hier nu ook wordt genoemd, dat bijvoorbeeld wat betreft het Gomarus College, de casus nu ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie ligt. In Gorkum, dat verhaal over het gedwongen uit de kast komen, bedoelt u? Ja, ja. En dus dat is precies wat wij zeggen op het moment dat er situaties zijn op scholen. En laten we even helder zijn, dat heeft soms helemaal niet eens met de vrijheid van onderwijs te maken. Maar als er gewoon onacceptabele dingen gebeuren op scholen, dan heeft de overheid een rijk instrumentarium. Ik noem ook maar weer even de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Ja. Klachten die kunnen worden ingediend bij het College van de Rechten van de Mens. of bij de burgerlijke rechter, om daarnaar te kijken. Heeft hij ook overwogen met z'n allen om artikel 23 af te schaffen? Want er zijn deskundigen die zeggen dat bijzonder onderwijs segregatie in de hand werkt en bovendien ons land heel veel geld kost. Nee, uitdrukkelijk niet. Artikel 23 is juist heel actueel nu en ook heel behulpzaam om dat evenwicht te bewaken. Nederland, de samenleving, is altijd een samenleving geweest van eenheid in verscheidenheid. Dus die pluriformiteit, die ook in het onderwijs, is ontzettend belangrijk. Ouders moeten echt iets kunnen kiezen. En het is juist artikel 23 die dat hele mooie evenwicht belichaamt, wat we willen tussen ja, vrijheid, ruimte voor pluriformiteit is goed, maar die is niet onbegrensd en zeker niet vrijblijvend. Dus we hebben dat artikel juist nu heel hard nodig om deze zaken goed te kunnen interpreteren en er invulling aan te geven. Goed. Dank voor uw toelichting op het advies, voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hoge. Wij gaan naar de files, en dat zijn er weer veel. Helene Geest. Ja, het zijn er meer dan 100. Op dit moment de meeste vertraging tussen Amsterdam en Den Haag, zowel op de A4 als de A44. Op de A4 tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier tijdverlies. Op de A44, het alternatief eigenlijk van Amsterdam naar Den Haag, tussen Burgerveen en Kaagdorp, 25 minuten vertraging. En verderop tussen Oegstgeest en Wassenaar ook nog een half uur. Er is meer nieuws. In Almelo is de directeur van een failliet verklaard thuiszorgbureau spoorloos verdwenen. Volgens RTV Oost heeft ze in de aanloop naar het faillissement ruim €50.000 aan coronasteun ontvangen, zodat ze geen personeel hoefde te ontslaan. Maar omdat de vrouw niemand meer in dienst had toen ze de steun aanvroeg en ook dus niemand hoefde te ontslaan, meldde de curator dat bij justitie. Inmiddels is er een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. En China heeft op de World Expo in Dubai een panda-robot gepresenteerd. Het land wilde graag iets aan de rest van de wereld laten zien wat specifiek is voor China. Nou, dat zijn panda's en technologie, zo denken de Chinezen. De Chinezen hopen dat de robotpanda veel bezoekers gaat trekken. We kunnen dan meteen de rest van de panda-tentoonstelling bekijken. En in Friesland is een app ontwikkeld speciaal voor ouderen. Ze kunnen in die app in één oogopslag zien wat er in hun buurt te doen is. Erg handig en eenvoudig te gebruiken, vinden een wethouder en een Friese provinciebestuurder. Maar of een app nou echt handig is voor deze doelgroep, is de vraag. Nou, ik denk al die dingen wat hierop staat, dat apps zijn. En als je daarop drukt, krijg je een programma. Ja. Zover ben ik nog wel. Ik zet er helemaal niet in. Ik laat dat aan de kinderen over. Dat zeggen twee vrouwen tegen Omroep Friesland. De app heet Dag en Doen en moet eenzaamheid bij ouderen tegengaan. De storing van Facebook, Instagram en WhatsApp gisteravond trof de hele wereld. Maar sommige landen hebben er meer last van gehad dan anderen. Hoe afhankelijk zijn landen van deze apps? In Brazilië bijvoorbeeld was de impact enorm. Correspondent Mark Bessems vanuit Sao Paulo. Mark, lag heel Brazilië gisteren plat? Hoe is het gegaan? Ja, nou en of. Brazilianen zijn echt hele fanatieke social media gebruikers. Na India heeft Brazilië bijvoorbeeld de meeste WhatsApp gebruikers ter wereld. En dan gaat het over 110, bijna 120 miljoen mensen. Echt alles kan je via WhatsApp regelen. Zap noemen ze dat hier. En de storing die begon hier in Brazilië rond 12:30 'smiddags. Dus dat is lunchtijd. En lunch, dat is de belangrijkste maaltijd van de dag. Daar nemen mensen de tijd voor. En in mijn stad, Sao Paulo, zijn ongeveer 175.000 restaurants die met WhatsApp werken in Sao Paulo. Dus ja, die hadden via WhatsApp nemen die bestellingen op en via WhatsApp sturen ze bezorgers op pad. Dus dat lukte gisteren niet. En ja, dat betekende dus ook echt economische schade. Het voelde echt alsof gisteren inderdaad heel Brazilië plat lag. Maar dus iedereen communiceert op die manier, of heel veel mensen in ieder geval. En niet alleen met restaurants natuurlijk, maar al op andere vlakken. Hoe wordt erop gereageerd dat met name WhatsApp dan zo voor problemen zorgt? Hè? Ja, je, precies. Ik bedoel, als ik met de school van mijn dochter communiceer, of directe lijn met de dokter, je medicijnen die je bij de apotheek bestelt, alles gaat echt via WhatsApp. Dus het was het gesprek van de dag natuurlijk. En we hebben zoiets al een keer gehad, een paar jaar geleden, in 2015, 2016. Toen zijn er incidenten geweest waarbij een rechter WhatsApp platlegde. Dus we hadden al een blackout alleen in Brazilië. En wat je toen zag, zag je nu weer. Dus in de eerste plaats zoeken heel veel mensen ineens een alternatief voor WhatsApp. Dat gebeurde nu ook weer. En dan zie je dat mensen echt schrikken van hoe afhankelijk ze zijn. Vooral die kleine bedrijven. Hè. Kleine bedrijven hier zijn volgens onderzoek voor 80% van die kleine bedrijven gebruikt voornamelijk WhatsApp. Die zijn echt heel afhankelijk. Dus ja, dat is een soort van schok. En wat ik ook opvallend vond, was dat hier in de media ook weer het debat werd geopend. Waarschuwingen werden afgegeven voor de verslaving van heel veel pubers. De Instagram-verslaving dan met name. Dus ja, het heeft allerlei debatten geopend hier. Ja, nou, ook in Nederland trouwens. Dank je wel, Mark Bessems. Daarom heb ik contact met Evelyn Austin, directeur van digitale burgerrechtenorganisatie Bits for Freedom. Goedemiddag. Goedemiddag. Was je eigenlijk nog verrast door de omvang van de storing? Wat was gigantisch, hè? Wij doen al heel lang onderzoek naar de enorme dominantie van Facebook. Dus het kwam niet als een verrassing dat de impact zo groot was. Maar het is natuurlijk wel extreem pijnlijk voor iedereen die zo afhankelijk is van dit bedrijf. Ja, en ja, Mark Bessems geeft ook aan wat dat bijvoorbeeld betekend heeft in Brazilië. Kunt u inschatten wat het in Nederland betekend heeft, die enorme afhankelijkheid? Ja, nou, wat je bij ons heel erg ziet is, en in andere landen ook, is de enorme impact die Facebook heeft op onze communicatie en het publieke debat. Mm-hmm. En de negatieve consequenties daarvan. Dus gisteren kon je opeens niet meer appen. Maar je kon ook opeens niet meer het nieuws ontvangen via de apps waar je dat misschien gewend bent om te doen. En dit was gisteren dus maar een technische storing. Maar eigenlijk kun je die niet loszien van die enorme dominante marktpositie van Facebook. Ja, ja. Ook omdat ze natuurlijk met drie bedrijven enorm de dienst uitmaken momenteel. Facebook, ja, WhatsApp zeker. En Instagram. Ja, dus Facebook trekt zich heel weinig aan van onze wetten en van de rechten van gebruikers, maar is wel in de positie om voor miljarden mensen wereldwijd te kunnen bepalen wat ze wel en niet online kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een bizarre situatie. Ik merkte ook wel, heel veel mensen storten zich vervolgens op Twitter, daar ook andere dingen gebeurden, dat mensen weer boeken gingen lezen. En misschien maakt het mensen ook wel weer bewust van hun afhankelijkheid, denkt u niet? Dat zou mooi zijn. Ja, het is jammer natuurlijk dat zoiets nodig is, maar dat is ook niet zo gek. Ik denk dat we met z'n allen steeds meer grip krijgen en steeds meer zicht krijgen op waar die dominantie van Facebook precies uit bestaat. En wat de consequenties en de impact ervan echt is. Dus gisteren was voor mij, net zoals voor u misschien, een herinnering aan het feit dat Facebook, WhatsApp en Instagram nog niet zo heel lang geleden drie losse bedrijven waren. Ja. En het opkopen en het uitschakelen van concurrentie en om daarmee meer gebruikers en meer data te vergaren, dat is een van de cruciale manieren waarop Facebook haar macht probeert te behouden. Dus dat was gisteren ook voor mij weer een herinnering. Ja. Een herinnering daaraan. En ziet u een oplossing voor die afhankelijkheid en in feite ook de monopoliepositie van Facebook? Ja, zeker. De geschiedenis laat zien dat burgers en overheden echt wel de mogelijkheid hebben om grote bedrijven ter verantwoording te roepen. Nou, en met die big tech bedrijven kun je dan bijvoorbeeld denken aan het opbreken van bepaalde bedrijven. Dus Facebook, WhatsApp en Instagram zouden weer drie losse bedrijven kunnen worden. Je kunt ook alternatieven stimuleren, zoals Signal. Dat is ook een app die gisteren veel mensen zijn gaan gebruiken. Mm-hmm. Omdat WhatsApp en Messenger niet beschikbaar zijn. Waren. En het derde waar je aan kunt denken is dat verdienmodel op een of andere manier beknotten. En er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. En er wordt ook hard aan gewerkt in Europa en de Verenigde Staten. Om daar wetgeving voor te maken. Ja, want het is eigenlijk het is tweeërlei, hè? De gebruikers moeten iets doen en de wetgevers moeten in actie komen, zegt u. En op dit moment is echt de wetgever aan zet, vind ik. Want burgers of gebruikers hebben op dit moment eigenlijk te weinig macht. Dus omdat Facebook zo dominant is, is eigenlijk die consumentenmacht, mm-hmm, is een beetje buitenspel komen te staan. Dus gebruikers worden een beetje gegijzeld door Facebook. Je hebt het gevoel dat je niet weg kan. Je vindt ook niet alles leuk wat er gebeurt, maar je weet niet zo goed wat je moet doen. En dat ligt niet aan individuen. Dat is echt iets waar de wetgever moet eigenlijk die een relatie tussen die bedrijven en hun gebruikers hier een beetje gezond trekken. Goed. Nou, straks in de 5 voor 6 van Nieuws & Co. meer over wat u allemaal heeft uitgespookt gisteravond tijdens die storing. Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom, dank u wel. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Interessant verhaal in de NRC vanochtend. De krant signaleert namelijk, op basis van gesprekken in de uitvaartbranche, dat die branche zich aan het aanpassen is aan het toegenomen gewicht dat overledenen tegenwoordig hebben. Dus het gaat om simpelweg om grotere kisten en grotere graven. En bij gevolg ook hogere uitgaven voor de nabestaanden. Dus ging onze verslaggever Jeroen de Jager langs bij een crematorium in Capelle aan de IJssel om dat plaatje met betrokkenen verder in te kleuren. Je gaat toch op een of andere manier meteen fluisteren in een crematorium. Meneer Meeuwen, u bent hier locatiemanager. Dat is een automatische reactie van heel veel mensen die we zien. We waren vrolijk aan het praten in de kamer. We komen op de gangen en we gaan fluisteren. Ja, dat klopt. Monique Maurik, uitvaartondernemer. Want we gaan het hebben over obese in de uitvaartbranche. Wat maakt u allemaal mee, mevrouw Maurik? Ik had vandaag iemand die, daar hadden we een grotere kist voor nodig. En hoeveel kilo was deze overledene? Ruim 150 kilo. Ja. Dus dan ben je in gesprek met de familie. Ja, dan moet er een grotere kist komen. Daar hangt natuurlijk ook een ander prijskaartje aan vast. Ja. Dat niet alleen. De familie wil per se graag dragen. Ja, dan ben je toch best wel, want het moet ook nog veilig zijn voor de medewerkers. Ook de medewerkers die helpen verzorgen. Neem al maar aan met het aankleden van een overledene. Meer dragers hebben. En ik heb in dit geval 8 dragers nodig. Want het kan niet met 6. Dus daar hangt natuurlijk ook nog eens een ander prijskaartje aan vast. En ziet u het toenemen eigenlijk? Want u zit 14 jaar in het vak. Ja, enorm. Enorm. In het begin eigenlijk helemaal niet. En dan was het een enkele keer dat je eens een keer iemand had met een grote kist. En dat was dat nog voor ons bijzonder. En zeker als je de allerbreedste zo'n beetje had, die net in een auto paste. Maar ja, dat is nu eigenlijk, het begint... Schering en inslag. Ja, bijna wel. Ja. Lopen we even verder, want we zijn hier in de overruimte, hè? Klopt. Zijn we aangekomen. Ja, daar zijn we aangekomen. En dan zien we hier een luik, een toegang tot de oven. Hij staat aan, denk ik? Hij staat aan, dat klopt. En we horen ook. En er vindt op dit moment ook een crematie plaats van een dierbare. Dit is een vrij groot gat, zal ik maar zeggen, dat afgesloten is. Hier kunnen redelijk grote kisten in, lijken. Hier kunnen redelijke formaat kisten kunnen we hierin cremeren. Klopt. Mevrouw Maurik, wat voor andere dingen maakt u nog meer mee? Het graven van de graven. Wat voorheen natuurlijk, je reserveert een begraafplaats, je reserveert een graf. Maar nu moet je gewoon goed opletten, ook als ondernemer, dat je natuurlijk van tevoren al weet wat het formaat van die kist gaat zijn. Geven wij dat nu niet door aan de begraafplaats? Dan laat ik de verbeelding de vrije keuze natuurlijk, wat er dan kan gebeuren. Dus je moet er gewoon op veel meer dingen bewust zijn. En ook de medewerkers. Ik kan wel zeggen, ik doe heel makkelijk 8 dragers. Maar niet iedere drager kan ook het gewicht aan. Vindt u dat nabestaanden zich beter bewust moeten zijn van de veranderingen als zij een corpulente overledene hebben? Ja, het klinkt zo hard, hè, als ik dat zo zeg. Maar ja, en eigenlijk of corpulent of normaal formaat, het is altijd goed om van tevoren bewust te zijn van dingen. Hè, als mensen, die hebben ooit een dierbare gehad die boven opgebaard lag thuis. Mooi op bed, prachtig. Zo iemand komt naar beneden, die wordt beneden ingekist, hè, noemen wij dat dan. Die gaat niks de kist in en naar buiten. Die zien dat bij iemand anders. Die denken, dat wil ik met mijn dierbare ook. Maar je kan je voorstellen, iemand van 150 kilo, die wordt op een brancard naar beneden getild. Dat moet ook nog eens veilig. Ik kan er alles bij voorstellen. Vervolgens redden we het misschien om iemand in een kist te leggen binnen. Ja. Maar niet iedereen heeft zodanig groot huis of grote deuren waardoor zo'n kist past. En dus moet je daar rekening mee houden? Daar moet je rekening mee houden, ja. En ook bewust zijn. Want thuisopbaren, het is prachtig en het is allemaal mooi. En ik ben er ook een groot voorstander van. Maar het is niet altijd even menswaardig als je wat corpulenter bent. Ja, ik heb me nooit gerealiseerd wat de gevolgen allemaal kunnen zijn. U hoorde het in de reportage van verslaggever Jeroen de Jager. Zometeen de Europese regeringsleiders praten over de rapstijgende energieprijzen. Italië wil snel een gezamenlijke Europese oplossing, want gezinnen komen in de problemen. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. Ster. NPO Radio 1. Het is half zes, Jelle Visser hier met het NOS Journaal. In het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater moet halen. Nu komen die resten via de rioolzuivering vanuit het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. Uit onderzoek van het Waddenfonds blijkt dat dagelijks via die rioolzuiveringsinstallatie zo'n 7 kilo medicijnresten worden geloosd. De Onderwijsraad vindt dat de overheid scholen strenger moet controleren op discriminatie of het overdragen van antidemocratische ideeën. Het gaat om zaken zoals de omgang met LHBTI-leerlingen, kledingvoorschriften en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De hacker die een maand geleden binnendrong in de systemen van de hogeschool in Arnhem en Nijmegen heeft gegevens van zo'n 530.000 mensen bemachtigd. In de meeste gevallen gaat het om namen, adressen en telefoonnummers. Volgens de hogeschool heeft de hacker om losgeld gevraagd. Welk bedrag is niet duidelijk. De hogeschool zegt niet te hebben betaald. En een man van 35 uit Amsterdam heeft een gebiedsverbod gekregen voor alle Amsterdamse politiebureaus. Ook kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De man beledigde agenten en zette ze op YouTube in filmpjes voorzien van de naam van de agent. Jelle, dankjewel. Op de weg. Hoe is het daar? Helene de Geest. Ja, het is bijzonder druk. Meer dan 500 kilometer file staat er weer. 540 om precies te zijn. Ja, vooral op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag is het weer druk, zoals op de A27 en de A15 richting Rotterdam. Ook op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam 25 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. En verder is er nu ook een ongeluk gebeurd op de Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 25 minuten. Ja, soms spelen dan buien ook een rol bij dat soort aantallen files. Is dat nu het geval, Marco, denk je? Dat zal me niks verbazen, want het trekt wel neerslag over het land. Het is hier weer aan het opklaren. Ja, het zonnetje. We zijn, als jij binnenkomt lopen. Dank je. We zitten hier achter die neerslagzone en die trekt naar het noordoosten. In Groningen is de grootte van de dag droog gebleven, maar daar begint nu die neerslag ook binnen te trekken. En in de rest van het land zitten we er eigenlijk inderdaad al achter. Ik wil niet zeggen dat het meteen overal droog is, want een lage drukgebied ligt in de buurt. Alleen die eerste regenzone is voorbij en daarachter circuleren dan allerlei buien. En daar krijgen we de komende, laten we zeggen, 24 uur mee te maken. Dus betekent dat het nu nog even opklaart achter die neerslagzone en daarna raakt het toch tamelijk bewolkt. In de loop van de nacht valt er verspreid over het land wel weer wat regen in de vorm van buien met een minimumtemperatuur van 10 graden. En morgen beginnen we ook zo. Dus tamelijk grijs met buien over het land. In de loop van de ochtend, ik denk vrij snel in het noordwesten, wordt het al droog en begint het ook wat op te klaren. En voorzichtig in de loop van de dag dan op steeds meer plaatsen als laatste. Ook in Limburg. En een beetje pech is dan de zon al onder. Dus of die de zon morgen heel veel zullen zien, weet ik niet. 14 graden daar, 15 elders. Maar wordt het daarna weer veel beter? Ja, altijd lage drukgebied trekt weg en maakt dan plaats voor een hoge drukgebied wat ook nog eens een poosje blijft liggen. Overigens zorgt dat lage druk, die wil ik toch nog even noemen, ook voor een stevige wind in de kustgebieden, met name de komende uren. En morgenochtend begint de wind dan langzaam wat af te nemen. Nou, daarna, vanaf donderdag, is er van wind amper sprake. Het is heel rustig weer. De zon schijnt van tijd tot tijd. Het blijft droog en de temperaturen gaan ook weer omhoog. Dus dan krijg je echt weer een beetje een nazomergevoel, waarbij het vrijdag zelfs 18 graden kan worden. En als dat het gemiddelde over het land is, nou, dan zou een enkele twintiger misschien niet helemaal uitgesloten zijn. Kijk eens aan. Dankjewel, Marco. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. had nooit verwacht dat ik zo op mijn plek zou zijn in een technische wereld, in waterstof, in de energie. Waterstof is een van de toepassingen die we voor de toekomst nodig hebben. Samen met mensen zoals Lisa bouwt Shell waterstofstations in Nederland. Meer weten? Zoek online naar Shell. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Hey ondernemer, ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN Internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co op Radio 1. In Slovenië zitten vanavond de Europese regeringsleiders bij elkaar. Voor het eerst sinds de zomer. Een van de belangrijkste onderwerpen wordt de stijging van de energieprijzen in heel Europa. Moeten landen dat individueel aanpakken of is er een Europese oplossing nodig? Italië vraagt bijvoorbeeld om zo'n Europese oplossing. Energieprijzen is daar al langer een probleem. Bijna 10% van de bevolking kon al niet of moeilijk de rekeningen betalen. En nu komt daar dus nog een prijsstijging overheen. Correspondent Helene Daens bezocht een gezin in Noord-Italië waar het elke maand schrapen is. We maken een koffietje in de keuken van Susanna Macagni. Siamo in 5 personen, io e miei figli. Ze zijn hier thuis met z'n 5, Susanna en haar 4 kinderen. Adesso appunto le mie giornate sono abbastanza tranquille. In de laatste tijd heeft ze het niet heel druk, want ze is door corona haar baan verloren. Koffie gaat op het gasvuur natuurlijk, zoals overal in Italië. En dat gas wordt net als elektriciteit vanaf deze maand duurder. En dat geeft best stress natuurlijk, want ze weet nog niet wanneer ze opnieuw werk vindt. En nu zoeken we in haar slaapkamer in de kleerkast naar de map met alle rekeningen van de afgelopen jaren. Questa è una bolletta molto fortunata, perché d'estate è arrivata a zero. Ze toont de bovenste rekening, die is van de afgelopen zomer. Toen had ze geluk, dat was 0 euro. Però d'inverno. Maar ja, vanaf de herfst moet de verwarming toch echt aan. En inmiddels borrelt die koffie net op tijd, want Susanna krijgt nog bezoek. Vuoi un goccio di latte? No, no, va benissimo. Grazie. Dit is Anna Attolico. Zij werkt voor een organisatie die dit gezin vorig jaar heeft geholpen om de rekeningen te betalen. Questa è la luce e questo è il gas. Ze gaan samen door de rekeningen en Anna doet dat natuurlijk bij heel veel gezinnen. A causa ad esempio del Covid. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis kreeg haar organisatie veel meer verzoeken om te helpen met het betalen van rekeningen, maar bijvoorbeeld ook met voedselpakketten. Per cui si arriva sempre ad una povertà energetica, ma ce ne sono tante altre prima. Dus aan energiearmoede gaan vaak andere vormen van armoede vooraf. En Italië is dus een van de EU-landen waar die energiearmoede het hoogst is. De inkomens zijn hier relatief laag, maar de prijzen hoog. Ik ben op weg naar Paola Valbonesi, hoofd van het Italiaanse Observatorium voor Energiearmoede, dat die cijfers allemaal bijhoudt. It is 8,5% of the households that are in energy poverty. 8,5% van de Italiaanse gezinnen leeft in energiearmoede. With the increase of the energy prices. En de verwachting, zegt zij, is dat dat de komende tijd nog meer wordt. Maar hoeveel, dat hangt af van welke maatregelen de regering neemt. Energy poverty. En hier in Italië heeft de regering al bekendgemaakt dat ze 3 miljard gaan investeren om de prijsstijging van energie deels tegen te gaan. Helpt dat? It depends on which kind of policy. Dat hangt er vanaf hoe de regering het precies aanpakt, zegt zij. Want energiearmoede komt voort uit heel verschillende problemen. Dus je moet per regio, per gezin zelfs gaan kijken. Wat is er hier nu aan de hand? En dan kan je het gaan aanpakken. Otherwise, you really can risk to spend money, but not to to reduce energy poverty. Terug aan de keukentafel bij Susanna. Verwacht zij eigenlijk hulp van de regering of zelfs van de Europese Unie? Als er steun komt, maakt dat de situatie zeker makkelijk, maar daar gaat zij niet op wachten om zelf wat te doen. Ze vertelt nu aan iedereen dat ze werk zoekt en die baan die komt er wel, denkt ze. Ze rekent op haar sterktes. En als er dan iets van buitenaf komt, dan is dat welkom. Maar van de Italiaanse overheid verwacht ze eigenlijk niks. De situatie in Italië. Ze zullen de energiecrisis dus aankaarten op de Eurotop in Slovenië vanavond. Laten we schakelen met onze correspondent Sander van Hoorn, want die is in Ljubljana. Sander, wat wil Italië bereiken daar op de top bij de andere regeringsleiders? Nou, Italië wil bijvoorbeeld dat de begrotingsregels voor de EU niet zo strak worden toegepast, zodat ze bijvoorbeeld die steun kunnen uitkeren zonder dat ze meteen door de Brussel op de rem worden getrapt. Maar er zijn heel veel landen die het aankaarten. Grote landen ook. Spanje bijvoorbeeld wil een gemeenschappelijke Europese gasvoorraad aanleggen. Gezamenlijk inkopen, zoals we dat ook met die coronavaccins gedaan hebben. Frankrijk zegt dan weer, wij zijn nog steeds afhankelijk van kernenergie, willen dat vervangen door gas, maar vragen ons af of dat nu wel zo'n goed idee is. Dus hou kernenergie als mogelijkheid. Allerlei opties die de revue passeren hier vanavond. Ik ben benieuwd. Demissionair premier Rutte is ook aanwezig vanavond. Daarom is hij niet bij het formatiedebat. Ja. Wat is het standpunt van Nederland? Ja, kijk, Nederland die is wat voorzichtiger. Heeft weliswaar dus een 500 miljoen uitgetrokken om die energiearmoede te bestrijden in Nederland. Maar zegt, dit is iets wat we misschien volgend voorjaar weer allemaal vergeten zijn. Dan zal die prijs dalen, dan kunnen we weer die voorraden aanleggen. Het gebrek aan voorraden is een van de problemen waardoor die prijs nu zo hoog is. Nou, zegt Rutte, we moeten eerst kijken of dat dan nog wel een probleem is voordat we aan hele grote Europese oplossingen als een gemeenschappelijke gasvoorraad gaan denken. Dus hij zal vanavond zeggen, rustig aan, elk land moet het afzonderlijk bestrijden, maar even niet in paniek raken nu. Nee, maar goed, de energiecrisis speelt natuurlijk wel in heel veel landen. Hoe komt het dat voor zoveel Europese landen dit een probleem is geworden? Nou, dat gebrek aan voorraden, dat is echt wel een heel groot probleem, hoor. Door een strenge winter in heel veel delen van Europa, weinig zon in de zomer, waardoor zonne-energie niet voldoende opleverde, waardoor je dus nog weer meer op gas ging interen. Nou ja, en als de vraag naar gas dan hoog is, dan zie je speculanten op de markt komen. Zie je landen met elkaar concurreren. Niet zozeer Europa onderling, maar wel bijvoorbeeld China, Rusland, allemaal landen, Amerika, die op de markt gas proberen te krijgen. En dan zie je dat die prijs gewoon enorm omhoog schiet. En dat is wel een van de voornaamste redenen. Goed. Vanavond spreken de Europese leiders daarover. Verwacht jij daar al besluiten, concreet iets? Nou, op dit moment nog niet. Vooral ook omdat elke situatie in elk land toch weer te verschillend is. Maar die roep, hè, die wordt wel steeds groter. Want je ziet dat mensen die rekening niet meer kunnen betalen. De angst is dat je dan gele hesjes krijgt in heel Europa. En dat dan de steun voor energietransitie dat die gaat afnemen. En dus staat het wel degelijk op de agenda van de mensen in Brussel. Niet alleen hier vanavond bij die regeringsleiders. Ook bij de Europese Commissie. Die komen volgende week met een plan. En dan aan het einde van de maand oktober, dan komen die regeringsleiders weer bij elkaar. En ik verwacht dat er dan echt besluiten genomen worden. Goed, correspondent Sander van Hoorn in Slovenië. Nou, zijn ze trouwens meer over de gasprijzen in Nederland. We gaan door naar Frankrijk. Daar is het rapport over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk als een bom ingeslagen. Meer dan 300.000 kinderen zijn de laatste 70 jaar misbruikt. Het lijkt een structureel probleem te zijn binnen de kerk. Ik sta in contact met Hendro Munsterman, Vaticaanwatcher voor het Nederlands Dagblad. En hij doseert ook theologie in Frankrijk. Meneer Munsterman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard is dit nieuws aangekomen in Frankrijk? Dit is echt een gigantische bom, hoor. Dus iedereen wist dat het zou komen. De eerste cijfers waren een paar dagen geleden ook al een beetje gelekt. Maar nu het hele rapport er ligt, en dan moet je je voorstellen, dat is een rapport van 485 pagina's... met 2000 pagina's aan allerlei wetenschappelijke bijlagen die er nog bij komen. Nu het er eenmaal ligt en nu dan niet alleen de omvang ervan beschikbaar is en zeg maar zichtbaar wordt, maar vooral ook de structurele oorzaken ervan. ja, dit laat niemand koud in Frankrijk. Dit betekent niet alleen dat de katholieke kerk een gigantisch probleem heeft. Dit betekent ook dat de Franse samenleving, waarbinnen die kerk eeuwenlang een hele belangrijke rol heeft gespeeld, ook heel lang blind is geweest voor dit probleem. En dus zelf ook een probleem heeft. En dat het zo grondig is onderzocht, maakt dat het rapport ook extra bijzonder? Ja, dus je moet je voorstellen dat natuurlijk Frankrijk is een Latijns land. En we hebben tot nu toe een aantal rapporten gehad in de wereld waar zeg maar, de katholieke kerk onafhankelijke onderzoek heeft aangevraagd. We kennen natuurlijk de Deetman-rapporten in Nederland. Maar dat is bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten geweest, en in Ierland, en in Duitsland, en in België. Maar dat waren toch allemaal zo Anglo-Saxische landen, weet je wel. Dus van die landen die in Noord-Europa, Australië zit er bijvoorbeeld ook bij. Dit is voor het eerst dat een Latijns land met een Latijnse cultuur, wat Frankrijk uiteindelijk toch is, ook al zitten er veel noordelijke elementen in, dit echt bij de kladden grijpt. En dat komt omdat er heel veel druk is geweest vanuit de media en vooral ook vanuit de slachtoffers. Er zijn slachtoffersorganisaties opgekomen in Frankrijk naar aanleiding van de grote affaire in Lyon met de priester daar, Prena heette die beste man. Daar is die film ook over gemaakt. Ik weet niet, heel veel luisteraars zullen zich dat misschien nog herinneren. En dat heeft echt de katholieke kerk gedwongen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Mm-hmm. Daar was men in het begin helemaal niet zo voor, hoor. Men dacht allemaal, in het begin dacht iedereen, oh, dat zijn Noord-Amerikaanse problemen. Dat hebben wij hier niet. Nou, ja. Nu blijkt dus hoe structureel dit probleem ook binnen de Franse katholieke kerk bezig is. En alle andere landen zullen moeten volgen. En u noemde al even de commissie Deetman. Als we dan toch die vergelijking met Nederland maken, hoe groot is het probleem dan in Frankrijk? Nou, wat interessant is, allereerst wat interessant is dat Deetman deze commissie ook geadviseerd heeft. Dus er zat een Nederlandse theoloog, was lid van de Franse commissie, Astrid Kaptein, die doseert in Zwitserland. En zij heeft Deetman naar de commissie laten komen. Dus Deetman is naar Parijs afgereisd en heeft ook de commissie verteld over hoe Deetman het gedaan heeft. Een van de dingen die men van de Deetman-commissie heeft overgenomen is bijvoorbeeld vergelijken met hoe het misbruik in de hele maatschappij zich verhoudt in de katholieke kerk. Kun je iets specifiek zeggen over de katholieke kerk? Is er meer misbruik of minder misbruik? Wat zijn de specifieke eigenschappen ervan? Nou, en dat heeft men echt van de Nederlandse commissie overgenomen. En daarom heeft men ook van de Nederlandse commissie kunnen leren en het misschien nog beter gedaan. Nou, ja. Een van de opvallende dingen bijvoorbeeld is dat in Frankrijk dat je ziet dat 80% van de slachtoffers is van het mannelijk geslacht. In het kerkelijk misbruik. Ja. Als je dat vergelijkt met misbruik bijvoorbeeld op scholen of bij sportverenigingen, dan zit het aantal slachtoffers van het mannelijk geslacht ergens tussen de 40 en 45. Dat is dus stukken minder. Dat is dus een specifiek onderdeel van het kerkelijk misbruik. Een ander voorbeeld gaat bijvoorbeeld over de leeftijdscategorie. Kerkelijk misbruik, met name dus van jonge jongens... zit tussen de 10 en de 13 jaar, voor het overgrote deel. Bij het andersoortige misbruik, dus buiten de kerk, is dat veel meer verspreid bij de minderjarigen. Dus hier is een hele specifieke, daar is nog niet genoeg onderzoek naar gedaan, daar wordt dus nu verder onderzocht. Maar we weten nu, dankzij dit hele bijzondere rapport, dat heel veel gesteund op wetenschappelijk onderzoek, veel meer nog dan het Nederlandse rapport, dat hier specifieke kenmerken zijn van het misbruik dat typisch katholiek kerkelijk is. Kijk eens aan. Hendro Munsterman, Vaticaan Watcher voor het Nederlands Dagblad en docent ook theologie in Frankrijk. Fijn dat u bij het rapport even stil wilde staan samen met ons. We gaan nog door naar Helene Geest met heel veel files. En dat heeft niet alleen met de A12 en de afsluiting daarvan te maken, hè Helene? Niet alleen, nee, inderdaad. Er is nu ook aan de zuidkant van Rotterdam bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Europoort. En daar wordt nu een vrachtwagen geborgen. Vanaf Rotterdam-IJsselmonde is de vertraging 3 kwartier. En ook op de A67 van Eindhoven naar de Duitse grens opvallend veel vertraging tussen Venlo en Velden. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Er is meer nieuws. Het aantal mensen dat geen of onvoldoende toegang heeft tot water gaat de komende jaren fors stijgen, zo waarschuwen de Verenigde Naties. In 2050 zouden dat er door klimaatverandering meer dan 5 miljard kunnen zijn. Dat is zo'n 40% meer dan nu. De VN roept landen op om meer geld vrij te maken voor onder meer waarschuwingssystemen voor overstromingen in Azië en ook gedroogte in Afrika. Ja, dan naar nieuws wat ook met klimaatverandering te maken heeft. De Nobelprijs van de natuurkunde gaat dit jaar namelijk naar 3 wetenschappers. En 2 van hen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het betrouwbaar voorspellen van klimaatverandering. Dat zijn de van origine Japanse Shukuro Manabe en de Duitse Klaus Hasselmann. Ik praat erover met Rob van Doorland van het KNMI. Hij is hoofd van de Nederlandse delegatie van het VN-klimaatpanel IPCC. Hij heeft in het verleden ook zelf aan veel klimaatmodellen gewerkt. Meneer van Doorland, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En ik begrijp dat u de laureaten persoonlijk kent. Wat was uw eerste reactie dan toen u het nieuws hoorde? Het is fantastisch nieuws natuurlijk. Dat natuurkundigen die zich hebben ingezet voor het klimaatonderzoek nu de Nobelprijs krijgen. En kunt u vertellen hoe belangrijk deze collega's zijn geweest voor ons begrip van het klimaat en het voorspellen ook van klimaatverandering? Met andere woorden, wat veranderde er door hun werk? Ja, Manabe die heeft echt gepionierd in de 60e jaren met de eerste klimaatmodellen. Weliswaar simpel, maar daardoor niet minder waardevol. Klaus Hasselmann die heeft zich later als directeur Max Planck Instituut in Hamburg vooral sterk gemaakt voor de meer complexe modellen. En ook mooi werk gedaan aan zeg maar de chaotische componenten in het klimaatsysteem. Oké, en ik begrijp dat Manabe, u zegt dat ook de basis legde voor klimaatmodellen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Wordt zijn eerste klimaatmodel dan nog gebruikt vandaag de dag of is dat al volledig achterhaald? Nou, het model is in ieder geval niet achterhaald. Want als je kijkt naar de complexe klimaatmodellen van nu, dan geven ze voor het wereldgemiddelde nog steeds dezelfde antwoorden. Dus zijn werk is zeker waardevol en nog steeds. Weliswaar waren dat modellen waarbij de aarde eigenlijk als één kolom werd voorgesteld. Maar voor het bepalen van de gemiddelde temperatuurverandering naar aanleiding van bijvoorbeeld verhoging van broeikasgassen in de atmosfeer werkt zo'n model prima. Ja, eind deze maand gaat er natuurlijk weer een grote klimaattop van start. En daar spelen de voorspellingen die uit de klimaatmodellen komen een belangrijke rol. Hoe weten we nou of ze kloppen? Vooral omdat we ook kijken naar het verleden met die modellen. We hebben natuurlijk legio metingen. Bijvoorbeeld van de wereldgemiddelde temperatuur van de afgelopen ruim anderhalve eeuw. We kennen de verstoringen door broeikasgassen, maar ook door veranderingen in zonnestraling, vulkaanuitbarstingen, allemaal invloed op het klimaat. Mm-hmm. En je kan die modellen dus draaien voor het verleden. En als je die verstoringen erin stopt, dan kan je kijken of dat klopt met de waargenomen temperatuurverandering. Dus je toetst eigenlijk de modellen aan het verleden. Begrijp je nou goed? Dat is eigenlijk de mooiste test die je kan doen. En dat kan je op een wereldgemiddelde temperatuur doen, maar je kan ook kijken naar de regionale verdeling van de temperatuurveranderingen. En ook naar andere zaken, zoals neerslagveranderingen. En dan kloppen die modellen grosso modo heel, heel aardig. Oké, dank. Rob van Doorland van het KNMI en hoofd van de Nederlandse delegatie van het IPCC, het VN-klimaatpanel. Meer over de Nobelprijs, die dus vandaag voor de natuurkunde is uitgereikt aan 3 wetenschappers, vindt u op nos.nl. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het gesprek van de dag was misschien wel de grote Facebook, Insta en WhatsApp-storing. Telegraafverslaggever Jeroen Hotrop kwam erachter dat veel mensen niet meer wisten wat ze moesten doen. Ik wist ook echt niet wat ik moest doen. Nee, op dat moment dacht ik echt ook me echt verslaafd. Heb je het idee dat je verslaafd bent aan dit soort apps? Ja, ik denk het wel. Ik kan niks zonder Instagram, Facebook en WhatsApp. Ik dacht echt, wat nu? Wat erg. Ik heb ook nog eens even rondgevraagd wat mensen gisteravond zoal hebben gedaan. Naast je natuurlijk in eerste instantie misschien opwinden over het feit dat je vrienden of familie je berichten niet meer beantwoorden. Ik heb zelf een kruiswoordpuzzel gemaakt. Ja, ik ben maar er eentje. En er zijn meer puzzelaars, zag ik op Twitter. Heel wat mensen vonden de tijd om weer eens boek te lezen, te wandelen, te gamen, te breien. Niet tegelijkertijd natuurlijk. Er zijn ook mensen heel druk geweest met eigen onderzoek en complottheorieën over QR-codes en media blackouts georganiseerd door de overheid. En ik zag het einde der tijden op Twitter langskomen. Nou, gelukkig zijn we er nog. 4. En We waren het bijna vergeten. Gisteren was Siri jarig. 10 jaar bestaat de spraakfunctie van Apple. Ik ken eigenlijk weinig mensen die Siri echt dagelijks gebruiken. Maar je kunt er wel heel veel lol mee hebben. Hey Siri, laat een boer, bijvoorbeeld. Of hey Siri, laat een scheet. Vooral bij kinderen. En sommige volwassenen, heel populair. Maar het grappigste is nog om je nickname te veranderen in iets met heel veel letters H en A. You would like me to call you. Je kan heel lang doorgaan, mensen, en dan heb je heel veel lol met z'n allen. Deze slogan maakt Trump een succes bij veel Amerikaanse kiezers. And yes, together we will make America great again. Nou, het is nog niet duidelijk of Trump weer kandidaat is bij de nieuwe presidentsverkiezingen in 2024. Maar hij heeft in ieder geval wel een nieuw PAC, Politiek Actiecomité, opgericht om zijn fondsenwerving alvast voor elkaar te krijgen. En er hoort een nieuwe naam bij. En dat gaat worden Make America Great Again. Again. Dus. De Game of Thrones-serie is natuurlijk afgelopen. Maar voor de fans is er goed nieuws. Er komt een vervolg. Dat speelt zich 200 jaar voor het begin van Game of Thrones af. Dus, en dat heet dan een prequel. Vandaag kwamen de makers met de eerste teaser. En kennelijk gaat het over iets met goden, koningen, vuur en bloed. Gods. Kings. Fire. Blood. Ja. Ja, dat klinkt wel heel erg als Game of Thrones. Met heel veel bloed, denk ik. En goden en koningen en vuur. De serie gaat House of the Dragon heten. En moet in 2022 op HBO te zien zijn. En dan naar Adele-fans, die zijn in rep en roer. Misschien bent u er wel een. Want alles lijkt erop dat over 10 dagen er toch echt nieuwe muziek gaat uitkomen. Een half uurtje geleden verscheen op het Instagram-account van de zangeres een kort filmpje waarop je haar een cassettebandje in de autoradio ziet doen. En ik neem aan dat er ook gezongen gaat worden. Easy On Me heet dit nummer van dat cassettebandje. Het nieuwe album komt er waarschijnlijk ook al gauw aan. Dat zal waarschijnlijk 30 gaan heten. Dat getal verscheen ook al eerder op eerdere billboards. Straks na 6 gaan we nog naar Den Haag, waar de Tweede Kamer op dit moment debatteert. Zonder Rutte dus, want die zit in Slovenië. Over de formatie VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaan proberen het inhoudelijk eens te worden. En daar wordt over gesproken in de Kamer. Straks meer, dus blijf luisteren. NPO Radio 1, podcastweek. Bangsa, Indonesia. Terug naar 1948. Hoe komt een Hollandse vrouw in een koloniaal mannenbolwerk als het KNIL terecht? De jonge Mies van Beckum gaat als KNIL-militair naar de oorlog in Nederlands-Indië. Ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken. Het verhaal van vrouwen van het KNIL. Een bevolking was onze vijand. Ga naar je favoriete podcast-app voor Mijn Oma de Soldaat. Het was gevaarlijk. Een podcast van KRO en CRV voor NPO Radio 1. Maar hun verhaal lijkt vergeten. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond, want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. De kosten van de gezondheidszorg bedreigen de welvaart van millennials. Maar zinnige zorg blijkt ook goedkoper. In Stand van Nederland, generatie Next van WNL. Donderdag, 10 over 10, NPO 2. Wist jij al dat makreel vet gezond is? Makreel, vet goed. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Kuip. Een overzicht van Albert Cuyps mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Ster. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De energieprijzen schieten omhoog. Hè? We hadden het eerder al over in Nieuws & Co. Er wordt over gepraat op de EU-top. Nederland moet ook maatregelen nemen. De vraag is of Groningen weer in beeld komt. Met de gastoevoer. En het laatste nieuws uit het debat over de formatie in Den Haag. Ook al meer bij Jelle Visser in het NOS-journaal. De VVD'er Johan Remkes en D66'er Wouter Koolmees worden de nieuwe informateurs. Dat hebben de fracties van VVD en D66 bekendgemaakt in de Tweede Kamer. D66-leider Kaag kondigde daarbij meteen aan dat Koolmees niet als minister zal terugkeren in een volgend kabinet. Naar verwachting stemt de meerderheid van de Tweede Kamer van in elk geval VVD, D66, CDA en ChristenUnie met de voordracht van Remkes en Koolmees in. Verslaggever Wilma Borgman. Remkes kan door met wat hij vorige week heeft bereikt. De doorbraak die hij vorige week forceerde, die kan hij nu verder voeren. Koolmees is al eerder verkennen geweest, dus die weet ook waar hij aan begint. En dan zullen zij morgen beginnen met hun werk. De overheid moet duidelijker aangeven wat scholen wel of niet mogen onderwijzen. Bijvoorbeeld over seksuele geaardheid of discriminatie. Dat zegt de Onderwijsraad in een advies. Wat wij in het advies zeggen is, baken helder af wat mag, dus waar ruimte is voor pluriformiteit, voor levensovertuiging, voor pedagogische visie op scholen. Maar overheid, geloof ik heel duidelijk aan, wat moeten alle leerlingen meekrijgen op alle scholen, omdat we dat zo belangrijk vinden dat het een gedeeld kader is. Aanleiding voor het advies zijn gebeurtenissen op verschillende scholen. Zo werden homoseksuele leerlingen van een reformatorische school in Gorkum gedwongen om tegenover hun ouders uit de kast te komen. De daling in het aantal coronabesmettingen lijkt voorbij. Afgelopen week was het aantal vrijwel gelijk aan de week daarvoor. Het ziet er niet goed uit, zegt redacteur Bas de Vries. De week daarvoor was er nog sprake van 12% daling van de besmettingscijfers. En het percentage positieve testen is de afgelopen week ook omhoog gegaan van 7,5 naar 8%. En het reproductiegetal is weer bijna 1. Het R-getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als het boven de 1 is, neemt het aantal besmettingen toe. De hacker die een maand geleden binnendrong in de systemen van de hogeschool in Arnhem en Nijmegen heeft gegevens van zo'n 530.000 mensen in handen. In de meeste gevallen gaat het om namen, adressen en telefoonnummers. De drie aardbevingen gisteren in Noord-Groningen hebben geleid tot meer schademeldingen dan gemiddeld. Tot het middaguur kwamen er 15 meldingen binnen van schade of mogelijk acuut onveilige situaties. En de autoriteit Consument en Markt heeft twee bedrijven die frituurvet ophalen en recyclen beboet voor 4 miljoen euro vanwege kartelvorming. De bedrijven hadden prijsafspraken gemaakt over de inkoop van frituurvet om zo de prijs laag te houden. Onderzoekers waarschuwen voor problemen met de gasvoorziening nu de gaskraan in Groningen vrijwel dicht is. Als het een strenge winter wordt, kan dat leiden tot leveringsproblemen en moet Nederland hoge marktprijzen gaan betalen. Volgens onderzoekers van de Hague Center for Strategic Studies zit er een kloof tussen de introductie van duurzame energiebronnen en het sluiten van de gasvelden in Groningen. Ja, en daar zijn wij nog niet helemaal aan gewend en nog niet helemaal goed op ingesteld in Nederland. En we zien nu bijvoorbeeld dat gasopslagen aan het begin van de winter, ja, maar voor de helft gevuld zijn en niet helemaal gevuld. Ja, en dat is toch wel een probleem. We hebben geen goede regeling die ervoor zorgt dat die gasopslagen aan het begin van de winter vol zijn. En dus adviseren de onderzoekers om de gasvelden in Groningen beperkt in productie te houden. In het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen die resten via de rioolzuivering in de Waddenzee terecht. Uit onderzoek van het Waddenfonds blijkt dat er dagelijks zo'n 7 kilo medicijnresten worden geloosd. Het onderzoeksproject duurt 3 jaar. Als de test slaagt, komt er een volledig nieuwe fabriek in Garmerwolde. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond volgen er buien. Vooral aan de kust kan er flink wat vallen. Ook morgen trekken er buien over het land, lokaal met onweer. De temperatuur komt uit op zo'n 15 graden. En vooral langs de kust kan het fors gaan waaien. En op de weg, gaat het er al wat beter, Helene? Nou, ietsje. Er staat nog 350 kilometer file nu. En we hadden straks meer dan 500. Maar ja, op sommige plaatsen merk je daar nog niet zo heel erg veel van. Vooral op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. Zoals op de A27 en de A15. Ook op de A4 is het nog heel erg druk. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort ook een hele lange file tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. Je hebt daar 40 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Wordt een vrachtwagen geborgen. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via de A13. Op de A65 Tilburg-Den Bosch tussen knooppunt De Baars en de afrit Oosterwijk ook nog ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. En nog eentje in het zuiden die opvalt, dat is die op de A67 Eindhoven-Duitse grens. Tussen Venlo en Velde is de vertraging ook ruim een half uur door een aanrijding. Ster. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. Sasas, uw meedenkende verzuimspecialist. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. De beleggers van Annexum zijn blij met een blijvend lage rente op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Donderdag werd bekend dat onderhandelingen over een nieuw kabinet met VVD, D66, CDA en de ChristenUnie eindelijk beginnen. Dik 6 maanden na de verkiezingen. Informateur Remkes maande daarom tot spoed. Nederland heeft behoefte aan een daadkrachtig kabinet dat snel de grote problemen aanpakt. Tempo is dus geboden. Maar eerst debatteert de Kamer nog eventjes over het eindverslag van Remkes. Lara Rensen. Nieuws & Co. We gaan naar politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, zouden we kunnen stellen dat de formatie eindelijk op weg is naar een toch voortvarende start? Nou, in ieder geval wel op weg naar een verrassende start. Vandaag lekte uit, al voor dit debat, dat naast Johan Remkes ook Wouter Koolmees van D66 wordt toegevoegd aan het informatieteam. Dat zijn dus de twee mensen die een nieuw kabinet van D66, VVD, het CDA en de ChristenUnie moeten gaan vormgeven. En in het debat kwam Sigrid Kaag, de leider van D66, daarop terug. Inderdaad, in een motie wil zij Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken, voorstellen als informateur en deed dat op de volgende wijze. Daarom stel ik namens D66 Wouter Koolmees voor te benoemen als informateur naast de voordracht van de VVD. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Koolmees met zijn kennis en ervaring in dit land in deze fase zeer van dienst kan zijn. Als de Tweede Kamer instemt met zijn benoeming, legt hij zijn taken als minister voor de duur van deze opdracht neer. Hij zal ook niet terugkeren in een volgend kabinet. Hij kan autonoom en vrij opereren. Zo, en daar zat het nieuws ineens in de staart van de motie die ze wil indienen. Namelijk dat op het moment dat Wouter Koolmees wordt benoemd tot informateur door deze Kamer, dat hij dan ook zijn werkzaamheden als minister van Sociale Zaken zal neerleggen. Dus zitten we zonder een minister van Sociale Zaken. En dat hij ook niet terugkeert in een volgend kabinet. En dat is toch wel heel opmerkelijk, tuurlijk. We weten dat Wouter Koolmees al een tijdje twijfelt over of hij nog een keer als minister wil optreden. Maar er was buitengewoon veel tevredenheid over de manier waarop hij zich in de afgelopen jaren als minister heeft opgesteld. Breed in de Kamer was dat. En hij werd ook genoemd als mogelijke minister van Financiën in een volgend kabinet. En die deur die is dus vandaag dichtgeslagen. Naast Koolmees dan Remkes. Die gaat door, ook met instemmingen van D66. Terwijl die partij vorige week toch nog hele rare en nare verhalen over Remkes naar buiten heeft gebracht. De woordvoerders dan met name van D66. Mm-hmm. Is het daarover gegaan? Ja, inderdaad. Daar ging het eigenlijk meteen vanaf het begin van de bijdrage van Sigrid Kaag over. Zij nam namelijk het woord en maakte excuses aan informateur Remkes over het feit dat er vanuit haar partij op die manier over hem geroddeld was. Hij zegt, die woorden zijn ook meteen teruggenomen door degene die dat hebben gedaan. En dat was op mijn instigatie, zei ze daarbij. Oftewel, zij heeft daar op aangedrongen. En ze heeft ook meteen gebeld, niet alleen met Johan Remkes om zijn excuses, om haar excuses te maken voor wat haar partijleden hadden gedaan. Maar ook met de 9 aanwezigen van afgelopen woensdag en met de Kamervoorzitter. Maar verschillende Kamerleden, ja, die konden het daar niet laten rusten. Die wilden het naadje van de kous weten. Het werd een venijnig debat over wat er nou precies gezegd was en of Sigrid Kaag dat ook voor haar rekening nam, of zij dat niet had geïnstigeerd, oftewel of zij niet de opdracht had gegeven om die roddel te verspreiden over de informateur. Nou, dat ontkende ze ten stelligste. Maar partijleider van de PVV, Geert Wilders, wilde er op deze manier toch nog wel eventjes bij haar invrijven. U beschadigt iedereen. U zegt over de ChristenUnie dat het een roestige auto is. U zet in uw schoollezing dat de heer Rutte scheeft u 7 messen in zijn rug. En over de informateur laat u uw mensen zeggen dat hij bezopen, dat hij dronken was als een aardbei. U moet zich doodschamen en dat u hier geen verantwoording over aflegt is ver onder uw niveau. Nou, dit ging een tijdje zo door. Ook Lilian Marijnissen van de SP mengde zich hierin. Het niveau werd er niet beter op, omdat nadat het ging over het drankgebruik van de informateur ook nog een keer ter sprake kwam een ander verhaal. Dat ging over afgelopen woensdag, namelijk dat Sigrid Kaag in de kussens van, of in de pauze van het overleg kussens zou hebben besteld. En dat hadden mensen opmerkelijk gevonden. Dat was zo'n beetje een samenvatting van de eerste uur van het debat. Nou, wat een niveau. Kwam de inhoud nog ter sprake? Ja, die kwam uiteindelijk wel ter sprake. Maar dan vooral de vraag, wordt die inhoud nieuw? Want we hebben te maken met 4 dezelfde partijen die in principe van plan zijn om door te gaan regeren. Dus dezelfde coalitie. Nou krijgen we dan met diezelfde coalitie, met diezelfde 4 partijen, een nieuw resultaat, wat de Kamer toch zo graag wil. Hè? Die nieuwe bestuurscultuur die er moet komen. Daarvan hebben we in de afgelopen maanden nog weinig gezien. Klaagden zowel Pieter Omtzigt als Kamerlid zich weer en Lilian Marijnissen ook weer. En ook anderen hadden zoiets. Hoe kunnen we er nou op vertrouwen dat met 4 van dezelfde partijen er iets nieuws zal ontstaan? Nu even uw antwoorden. Heeft u niet 1 ding kunnen noemen wat er verandert? We krijgen gewoon weer Rutte. We krijgen gewoon weer Kaag. We krijgen gewoon weer dezelfde mensen die toeslagenaffaire hebben gedaan. En er verandert helemaal niets in Nederland. We horen continu mooie praatjes over nieuw leiderschap, over de radicale ideeën die Mark Rutte zou hebben over een nieuwe bestuurscultuur. Ja, wanneer gaan we daar eigenlijk mee beginnen dan, zou ik willen vragen. Want vooralsnog is er nog niet mee begonnen, stellen we vast. Ik begrijp dat we moeten geloven dat alles nieuw wordt. Nieuwe bestuurscultuur, we gaan alles beter doen. En dat gaan we regelen in de formatie. Ik begrijp niet zo goed waar de VVD-fractie zelf het vertrouwen vandaan haalt dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En waarom de VVD-fractie denkt dat wij daar vertrouwen in hebben. Ja, dat was de skepsis van Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren en daarvoor Lilian Marijnissen en Geert Wilders. Die skepsis was gericht tegen Sophie Hermans, waarnemend fractievoorzitter van de VVD, die het debat namens haar partij doet. En Hermans wilde benadrukken dat, hoewel het gaat om 4 dezelfde partijen, zij enorm gemotiveerd zijn om het helemaal anders te doen. Wij zijn enorm gemotiveerd en hebben de energie om met deze vier partijen aan de slag te gaan, om tot een regeerakkoord te komen, om de grote problemen waar dit land voor staat aan te pakken. En dan is het straks aan u, aan fracties hier in de Kamer, maar ook aan mensen thuis, om te beoordelen of wij daarin geslaagd zijn. Maar wij zijn in elk geval enorm gemotiveerd om daarmee aan het werk te gaan. Nou, zij zijn enorm gemotiveerd. Ook D66 gaf aan enorm gemotiveerd te zijn om het allemaal anders te doen. De Kamer herinnerde deze twee partijen eraan dat ze sinds januari, toen het kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire, dat nog niet hebben gezien. Zo werd het ook weer een debat over de toeslagenaffaire trouwens. Maar de vier partijen zeggen: we gaan nu beginnen en u moet ons maar beoordelen op de resultaten die we naar voren gaan brengen. Goed, vrijdag gaat het verder. Dankjewel. Voor nu, Lars Geerts. Er is meer nieuws in het Amerikaanse parlement. Is fors uitgehaald naar Facebook. De kritiek spitst zich met name toe op de gevolgen van langdurig gebruik. Vooral onder jongeren, meldt persbureau Reuters. De senator noemde de recente onthullingen over Facebook adembenemend. Een moment van waarheid voor big tech. Hij vergelijkt het met de tabaksindustrie, die ook jarenlang de schadelijke gevolgen van het gebruik van haar producten vergoeilijkt. Amerikaanse automaker General Motors gaat honderden miljoenen dollars steken in een nieuw onderzoekscentrum in Michigan. Met als doel autobatterijen te ontwikkelen die het langer volhouden, sneller opladen en duurzamer zijn voor het milieu. De ambitie is om een elektrische auto te ontwikkelen met een actieradius van zo'n 1000 kilometer. Dat meldt GM op haar eigen website. De gemiddelde huidige elektrische auto houdt het zo'n 300 tot, nou, max 500 kilometer vol op één lading. En het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op twee WK-kwalificatiewedstrijden. Aanvaller Memphis Depay is er natuurlijk ook weer bij. En hij is blij om zich bij Oranje te melden. Met zijn nieuwe club, Barcelona, gaat het namelijk niet echt goed. En dat weet Depay zelf ook. Ja, je humeur is minder, dat is logisch. Maar ik moet zeggen dat als persoonlijk dat ik me goed voel. En dat ik door alles wat er om me heen gezegd wordt, niet laat wijsmaken of zo. Natuurlijk weten we dat het beter kan in Barcelona. Maar dat is aan ons om te laten zien. En het seizoen is zo lang. Iedereen doet alsof het al klaar is. Het is niet zo natuurlijk. Alleen de geest. De files zijn er nog niet klaar, denk ik, hè? Nee, helaas niet. Nee, nog bijna 300 kilometer. Vooral veel vertraging nu in het zuiden van het land. Onder andere bij Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel is de vertraging nog bijna 40 minuten door een ongeluk op de A59 bij Rosmalen. 15 minuten over 6. Nederland moet de komende 10 jaar rekening houden met hoge gasprijzen en mogelijk zelfs een tekort aan gas. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van de The Hague Center for Strategic Studies in een rapport. Volgens onderzoekers moet de overheid de aanvoer van gas beter garanderen. Zeker nu de gaskraan in Groningen dichtgaat. En dat op het moment dat de gasprijs al hoog is. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Je hebt een rondje gemaakt, hè, langs politieke partijen. Hoe wordt er gereageerd op dit rapport? Ja, best wel geschrokken. Ze noemen het wel een serieuze wake-up call, dit rapport. Want het rapport stelt, er zit een gat tussen het stoppen van de gaswinning in Groningen, wat de komende tijd gaat gebeuren, en het realiseren van genoeg duurzame energie in de toekomst. En daardoor wordt Nederland afhankelijk van de import, van de markt, van de dagelijkse gasprijzen. En die zijn juist op dit moment heel erg hoog. En om dat te voorkomen moeten er snel lange termijn contacten worden gesloten voor die import van gas, vinden die politieke partijen. Maar in het rapport staat er nog iets anders. In een uiterst geval moet er langer gas uit Groningen worden gewonnen. Nou, en dat is natuurlijk politiek heel gevoelig. De PvdA laat weten, wij willen daar niets van weten. Het CDA houdt die optie wel open. Je hoort allereerst Henry Bontebal van het CDA en daarna Joris Thijssen van de PvdA. Nou ja, dat is denk ik wel verstandig om enerzijds de gasproductie in Groningen af te bouwen. Want we weten allemaal wat daar gebeurd is met de aardbevingproblematiek. Dus Groningen wordt niet opnieuw een gasveld waar we heel veel gas uit gaan winnen. Maar het helemaal definitief dichtzetten kan natuurlijk ook onverstandig zijn. Maar we hadden Groningen juist beloofd, we stoppen ermee. Ja, maar daarom moet je denk ik naar die kleine velden gaan kijken. Dus het Groningenveld wordt afgebouwd. Maar op de Noordzee zijn ook nog gasvelden. En voor sommige partijen is het lastig om te pleiten voor stimulering van gasproductie op de Noordzee. Maar ik denk dat we wel, als we en ambitieus willen zijn op klimaatbeleid, maar ook realistisch, dan moeten we daar volgens mij ook naar kijken. Nou ja, dat zou wel echt een blamage zijn als we daar natuurlijk naartoe moeten. Dus ik denk dat we echt alles op alles moeten zetten om dat te voorkomen. We moeten dat gat gewoon zo kort mogelijk maken. Echt overgaan op groene waterstof. Echt zorgen dat met name de mensen met wat lagere inkomens in die hele slecht geïsoleerde huizen, dat die als eerste geholpen worden. Dat we zo min mogelijk gas nodig hebben. Nou ja, en verder al die andere opties gebruiken. Lange termijn importcontracten voor gas. Zodat we echt niet meer aan de gaskraan in Groningen hoeven te komen. Want ja, je moet het de Groningers toch echt niet meer aandoen. Dat we er überhaupt niet meer over praten. Dat kan echt niet. Tja, het CDA houdt de optie dus wel open. Op de korte termijn dreigen er deze winter natuurlijk al hoge energiekosten. We hebben het daar eerder in Nieuws & Co. wel eens over gehad. Dat er ook armoede in dat opzicht is en dreigt. Verdere armoede. Gaat de politiek er nog wat aan doen? Ja, zeker. Daar worden nu op dit moment eigenlijk de plannen voor gemaakt. Je hoort wel dat de mensen die flexibele contracten hebben en daarmee ineens hele hoge prijspieken kunnen krijgen, dat die moeten worden beschermd. Maar dat betekent wel ingrijpen in de energiemarkt. Dus dat doe je ook niet zomaar. Hoe kan dat? Nou, die vragen die leven nu nog bij veel Kamerleden. En coalitiepartijen VVD en CDA die hebben daarvoor vragen gesteld aan minister Blok. En je hoort opnieuw CDA-Kamerlid Bontebal. De huishoudens die met een laag inkomen, die gaan dat voelen. En ik denk dat het een taak van de politiek is om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat is denk ik ook waar we de komende tijd als politiek over na moeten denken. Van welke opties hebben we om, nou ja, met name de mensen aan, met de laagste inkomens, om ervoor te zorgen dat zij hun energierekening fatsoenlijk kunnen blijven betalen. Ja, je hoort het, hè? Er wordt nagedacht, er is overleg tussen fracties, er worden vragen gesteld. De richting is wel duidelijk, welke kant ze op willen, maar wat het precies wordt, dat horen we waarschijnlijk de komende tijd. Goed, Ewout, dankjewel. Ja, waar moet al dat gas vandaan komen? Interessant is in deze tijd om toch even te kijken in Groningen, want de gaskraan is weliswaar dichtgedraaid, maar de toegang tot de kraan is er nog altijd. Dat hoorden we zojuist. Gisteravond werd het Groningse Zeerijp alweer opgeschrikt door 3 aardbevingen. Iemand die het allemaal heeft meegemaakt is Geesje Zandvoort, bewoonster van het dorpje Zeerijp. Goedenavond, Geesje. Goedenavond, Lara. Dat was alweer even geleden. Hoe was dat om gisteren weer te ervaren, die bevingen? Ja, het was weer zover. En we zaten met de 2 in 1 keer rechtop in bed. En dan weet je het. Het is weer een beste aardbeving. Kun je omschrijven wat je hebt ervaren? Deze was heel dicht bij ons huis. En dan voelt het alsof er een soort betonblok op je huis valt. Alle aardbevingen die ik heb meegemaakt, die weet ik nog precies. En ze zijn allemaal verschillend. De een die komt van ver aan rommelen. En de ander is een schok. En de ander is iets van alsof er iets op je dak valt. Het is gewoon heel... je vergeet het gewoon nooit weer. Voel je het ook onder je voeten, zoiets? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Weer. Nee, ik heb wel een keer dat ik op de bank zat en dat de muur achter me trilde. Maar je kunt het gewoon... Het is elke keer weer anders. En wat heeft het met jullie gedaan? Ja, we zijn allemaal wel weer van slag. Ja, het maakt weer van alles los. En vooral ook over de versterkingsopgave en alles wat niet loopt. En ja, dat geeft een hoop onrust. Hebben jullie ook nieuwe schade aan het huis? Ja, we hebben allebei even weer gekeken. We vinden het allebei een vervelend klusje om te doen. Maar inderdaad, er zijn allemaal weer nieuwe scheuren. Scheurtjes, hoor, moet ik zeggen. Dat zijn van die doorlopende lijnen. Mm. En daar herken je de lijnen van de aardbeving van. En ja, dit is bovenop een brief gekomen die jullie vorige week hebben gekregen van het NCG, Nationaal Coördinator Groningen, die verantwoordelijk is voor de versterking van de huizen. Die had niet zo goed nieuws, hè? Nee, dat klopt. Wij hebben 12 september 2018 is er een inspectie van ons huis geweest om te kijken of het ook versterkt moet worden, of het veilig genoeg is. En tot nu toe hebben we nog steeds daar geen beoordeling van. We hebben nog geen adviesrapport over de versterking. En we kregen de brief dat dit rapport er voor 2023 is. Dat betekent dus dat we gewoon 5 jaar moeten wachten op een beoordeling van de inspectie. Dan heb je verder nog niks. En hoe kan dat? Heb je enig idee hoe dat kan? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Ik heb het gevoel dat gewoon de tijd wordt gerekt. Ik weet het niet. De tijd gerekt? En waarom zouden ze dat doen, denk je? Nou, ik kan daar natuurlijk niks over zeggen, maar er wordt gezegd er zijn te weinig ingenieurs. Mm-hmm. Maar er zit gewoon helemaal geen lijn in. Er is geen rij. Ik ben zelf van netjes wachten tot je aan de beurt bent. En er is gezegd van eerst zou maart en mei dit jaar zou het hele dorp Zeerijp uitslag hebben met een adviesrapport voor dat je weet waar je aan toe bent. Toen, dat was door iemand van de NCG. De wethouder heeft nog gezegd later, voor jullie hebben jullie allemaal uitslag. En nu krijg je zo'n brief van voor 2023 krijg je uitslag. Ja. En dat maakt me gewoon heel erg boos. En dan die aardbevingen erbij. En dat wil je gewoon allemaal niet. Nee, nou is er vandaag dat rapport. van die Hague Center for Strategic Studies. Die zeggen, ja, pas eens even op. We moeten uiteindelijk duurzamer worden. Om die manier in onze energiebehoeften te voorzien. Maar dat kan niet zomaar. En misschien hebben we het Groningse gas nog wel nodig. Ik hoorde net ook van mijn collega in Den Haag dat het CDA dat ook als optie achter de hand houdt. Als laatste maar wel achter de hand. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik kan niet eens geloven dat mensen zoiets zeggen. Want denkt u dat ze de gaskraan ooit nog weer zullen opendraaien? Nee, daar ga ik niet van uit. Als je kijkt wat hoeveel drukverschil er is. Het is toch logisch als je heel veel gas uit de grond haalt. Dat effect heeft op de bodem. Ja. En bovendien heb ik ook begrepen dat als je de gas nu nog uit wilt halen, dat er gewoon ook heel veel extra stroom kost. Dus dat het ook gewoon niet heel veel meer oplevert. En misschien dat ze het nu nog over die kleine veldjes hebben. Maar gaat er gewoon vanuit dat gaat niet meer gebeuren? Nee, ik heb wat dat betreft ben ik ook een beetje naïef. Maar ik heb ook gewoon vertrouwen in. Dat het goed gecontroleerd wordt door de staatstoezicht van de mijnen. Dat dat niet gaat gebeuren. Sterkte met de afwikkeling ook weer van de laatste bevingen. Geesje Zandvoort, fijn dat je even je verhaal wilde vertellen in Nieuws in Co. Als bewoonster van het dorpje Zeerijp. Dan naar premier Rutte. Die had vorig jaar beloofd om meer toelichting te geven bij de inkomens van de Oranjes. Maar in de brief die daarover vandaag naar de Kamer is gegaan, blijft het toch grotendeels gissen. De Kamer had gevraagd om een evaluatie en meer inzicht. Koning krijgt ruim 6 miljoen euro per jaar, waarvan 5 miljoen bedoeld is voor personeel en andere kosten. Verslaggever Koninklijk Huis Josephine Trehi. Josephine, hoe is het ook alweer geregeld met het inkomen van de koning? Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar je moet het zo zien. Het is opgebouwd uit twee componenten. De A-component, dat is het inkomen van de koning, dat is 1 miljoen euro. En daarnaast heb je de B-component. En dat is wat je net al noemde, een soort onkostenvergoeding voor personele en materiële uitgaven. En over dat laatste heeft de Tweede Kamer vorig jaar al gezegd, wat valt daar nou precies onder? Kan dat niet om de 5 jaar gecontroleerd worden, die B-component? Want moet er misschien af en toe wat meer geld bij of wat minder geld bij? Blijft er wel eens geld over? Dat soort dingen. Ze willen meer transparantie bij de Kamer. En het is een belangrijk punt, want het is toch overheidsgeld. En valt er dan inderdaad, wat valt er allemaal onder die materiële en personele uitgaven? Is Rutte daar duidelijk over? Een beetje. Vandaag heeft hij een klein beetje duidelijkheid in die brief. Hij benoemt bijvoorbeeld een aantal mensen van het personeel dat daaruit wordt betaald. Er zijn bijvoorbeeld de grootmeester, dat is het hoofd van de hofhouding. De stalmeester, dat is de mensen die over het vervoer gaan, over de paarden gaan. De directeur koninklijke verzamelingen, secretarissen. Dat zijn dus de personele kosten. Maar over die materiële kosten, er wordt eigenlijk niet meer gezegd dat ze gebruikt worden voor activiteiten met een hoog representatief karakter. Okay. Als je kijkt, vroeger, begin jaren 70, werd er wel meer over gezegd. Want toen is de wet, die wet heet de Financieel Statuut van het Koninklijk Huis, die is toen vastgesteld. Daarin wordt dus dat inkomen van alle leden van het Koninklijk Huis geregeld. En als je dan leest over koningin Juliana toen, dan zie je dat er iets meer nog over wordt gezegd. Bijvoorbeeld personeel, dat kwam toen op 1 miljoen gulden uit. Maar faunabeheer, niet helemaal duidelijk wat dat is, maar precies 75.000 gulden. Onderhoud van inventarissen 85.000 gulden. Uitgaven van de koningin met een persoonlijk karakter 275.000 gulden. Het blijft allemaal vaag, maar het is wel iets specifieker toen. Ja, en wat geeft Rutte voor reden dat hij er niet meer over kan of wil zeggen? Nou, dat het inzicht in strijd is met de grondwet, dat zegt hij eigenlijk al jaren. Hè. Hij zegt, er is gewoon een regeling getroffen. Er staat in wat de koning verdient en dat staat ook in de grondwet. En in de grondwet staat ook dat hij er zelf over gaat hoe hij dat besteedt. Je hebt gewoon privézaken en de koning heeft ook recht op haar eigen levenssfeer. Nou ja, hoe dat verder gaat lopen, over een week spreekt de Tweede Kamer over de begroting van de koning. Dus dan zal duidelijk worden of ze ook genoegen nemen met de antwoorden van de premier. Maar, en dat tenslotte wil ik nog even zeggen, je ziet dit soort dingen altijd gebeuren. Hè? Er is een meerderheid voor meer duidelijkheid, maar als er een puntje bij paaltje komt, is er geen meerderheid om de boel echt aan te pakken. Want dat heeft toch te maken met dat veel politieke partijen het koningshuis belangrijk vinden. Verbindende factor, maar vooral ook heel belangrijk dat een deel van hun kiezers koningsgezind is. Oké, nou, Josephine Trehi. Dit wordt vervolgd, hoe dan ook, verslaggever Koninklijk Huis. Dank je wel. Tot zover Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Henk. Ja, Lara, daar gaan we het hebben over de politie. Die kan met behulp van computers steeds meer criminaliteit voorspellen. Zelfs soms voordat het gebeurd is. Maar moeten we dat wel willen? En leidt het bijvoorbeeld niet tot etnisch profileren? Vanmiddag werd erover gestemd in het Europees Parlement. Zo in Dit is de Dag, een debat. Dag bij Henk. En Dorot Megens zit voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. VVD'er Johan Remkes en D66'er Wouter Koolmees worden de nieuwe informateurs. D66-leider Kaag kondigde daarbij meteen aan dat Koolmees zal terugtreden als minister en niet zal terugkeren in een volgend kabinet. Minister Hoekstra had niet alleen geld geïnvesteerd via de Britse Maagdeneilanden. Dat is een tijd bij adviesbureau McKinsey ook een pensioenvoorziening lopen op Guernsey. Dat bleek in het Kamerdebat over zijn investeringen. Hij benadrukt dat hij geen regels heeft overtreden. De vaccinatiegraad in Nederland is heel licht gestegen. Volgens het RIVM had afgelopen zondag 86,7% van alle volwassen Nederlanders een eerste vaccin gehad. 0,4 procentpunt meer dan een week geleden. De onderwijsraad vindt dat de overheid scholen strenger moet controleren op discriminatie of het overdragen van antidemocratische ideeën. Het gaat om zaken als de omgang met LHBTI-leerlingen, kledingvoorschriften en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond en vannacht volgen buien en ook morgen trekken buien over het land. Lokaal met onweer. Temperatuur komt dan uit op zo'n 15 graden. En vooral langs de kust kan het fors waaien. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene Geest. Het was een hele drukke spits, maar het aantal files neemt nu af. En de meeste files worden ook wel wat korter nu. Op de A2 merk je daar nog niet zoveel van Utrecht naar Den Bosch. Want tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging nog steeds meer dan een half uur. Staat daar 11 kilometer file. Ook 11 kilometer op de A4, Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Kost je ook een half uur. Op de A15 Gorkum-Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux is de vertraging ook nog een half uur door bergingswerkzaamheden. En zelfs drie kwartier oponthoud nog op de A7.